lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Osoby związane z byłym ministrem kultury nieuczciwie przyznawały dotacje wybranym organizacjom. Będzie doniesienie do prokuratury. Jeżeli będzie wniosek, zrzeknę się immunitetu, zapewnia w Trójce europoseł Michał Dworczyk. To pogłosie tzw. afery mailowej. Unia Europejska zatwierdziła 14. pakiet sankcji wobec Rosji. Jeszcze dziś restrykcje wejdą w życie. Będzie doniesienie do prokuratury w sprawie ustawiania konkursów w Narodowym Instytucie Wolności. Według wiceministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego Marka Krawczyka kontrole wykazały, że osoby związane z byłym ministrem kultury Piotrem Glińskim nieuczciwie przyznawały dotacje wybranym organizacjom. Marek Krawczyk powiedział w Polskim Radiu, że doniesienie do prokuratury będzie dotyczyło dawnego asystenta byłego ministra kultury, który miał ocenić ponad 800 wniosków kilkadziesiąt tygodniowo. Jeżeli chodzi o pana Michała Płatka, to niebawem Narodowy Instytut Wolności złoży doniesienie do prokuratury w jego sprawie. No, proces jest dynamiczny. Narodowy Instytut Wolności rozpoczął bardzo intensywne kontrole. Co jest ciekawe, dotychczas w Narodowym Instytucie Wolności był, szanowni państwo, jeden etat kontrolera. Zmieniamy to, tworzymy zespół kontrolny, który będzie się przyglądał wydatkowaniu środków publicznych. Do tej pory potwierdzono, że 2 miliony złotych z grantów powinno trafić z powrotem do Narodowego Instytutu Wolności, a przetargi na 5 milionów złotych unieważniono. Europoseł PiS Michał Dworczyk powiedział, że kiedy do Parlamentu Europejskiego wpłynie wniosek prokuratora generalnego o odebranie mu immunitetu, najprawdopodobniej zrzeknie się go. Zdaniem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w związku z tak zwaną aferą mailową, były szef KPRM kazał współpracownikom uczyścić skrzynki e-mailowe, czym utrudniał śledztwo prokuraturze. Michał Dworczyk w programie Trzecim Polskiego Radia ocenił, że wniosek jest motywowany politycznie. Jak wpłynie ten wniosek, to wtedy podejmę decyzję i na pewno nie będę chował się za immunitetem, tylko czekam na ten wniosek, bo sam jestem bardzo ciekawy, bo to, co przeczytałem, to są jakieś opary absurdu i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast jak wpłynie ten wniosek, zapoznam się z nim i najprawdopodobniej będzie dokładnie tak, że zrzeknę się tego immunitetu, bo w tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia. W 2021 roku Michał Dworczyk, wówczas szef KPRM, oświadczył, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mailową i skrzynkę jego żony, poinformowane zostały służby państwowe. W jego opinii w skrzynce nie było informacji, które miały charakter niejawny. W kolejnych latach hakerzy upublicznili wiele informacji, które dotyczyły rządów Zjednoczonej Prawicy. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek powiedział, że obecnie najważniejsze projekty ustaw dotyczą bezpieczeństwa i obronności kraju. Jak przypomniał na antenie Polskiego Radia, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy wspierającej działania wojska, policji i Straży Granicznej, w tym zasad użycia broni. W tej ustawie, która była przyjęta w ostatnią środę, jest kilka elementów. Jednym z nich jest funkcjonowanie wszystkich tych formacji na granicy, ale drugim elementem, o którym myślę, że warto też powiedzieć, to do dzisiaj, do momentu, kiedy ta ustawa nie stanie się obowiązującym prawem. W Polsce tak naprawdę nie ma przepisów, które pozwalałyby użyć wojska w sytuacjach, w których użycie sił takich jak policja, czyli takich, które strzegą bezpieczeństwa tak zwanego wewnętrznego, no, jest niewystarczające. No. Na terenie kraju, wewnątrz kraju. Projekt ustawy o użyciu wojska do samodzielnych działań w czasie pokoju na terytorium Polski ma na celu usprawnienie działań służb na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Nowe przepisy zostały zaproponowane w związku z zagrożeniem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła 14. pakiet sankcji wobec Rosji. Wcześniej zgodę ambasadorów potwierdzili w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. Jeszcze dziś restrykcje zostaną opublikowane w unijnym dzienniku urzędowym i wejdą w życie. Tymczasem Rosjanie powoli przesuwają się w kierunku miasta Pokrowsk w Donbasie. Ten właśnie kierunek jest obecnie obszarem najintensywniejszych walk. Ukraińskie dowództwo zapewnia, że armia broni strategicznie ważne odcinki frontu. Według danych ukraińskiego sztabu generalnego zeszłej doby na całej linii frontu doszło do ponad 100 starć z wrogiem, około połowy na pokrowskim odcinku. Jak czytamy w raporcie, trwają tam walki o wieś Nowoaleksandrówka. To miejscowość oddalona o ponad 20 km od samego Pokrowska, ważnego węzła komunikacyjnego, zdobycie którego jest jednym z taktycznych celów Rosjan. Tam oraz na innych odcinkach agresor przesuwa się powoli, ale dość konsekwentnie do przodu. W jednej z niedawnych wypowiedzi dla prasy szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow, oceniając sytuację na froncie, przyznał, że jest ona trudna i taką pozostanie jeszcze w najbliższych tygodniach, ale ukraińscy obrońcy nie dopuszczą do dużego sukcesu Rosjan na polu boju. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Tak 13 lat temu brzmieli Foster the People na płycie Torches. Na zegarach godzina 10.13, to już druga odsłona naszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Dziś, jak wspomniałem, w tej drugiej godzinie sporo o podróżach. Nieco więcej na ten temat powiem już za chwilę, a tymczasem przypomnę, że można się kontaktować mailowo, na przykład maciej.jankowski@polskieradio.pl. Można też głosować na utwory na nasze nowe liście przebojów trójki, pierwsza trójka, co piątek po 19.00 Piotr Metz zaprasza Państwa na 3 godziny z taką listą nieoczywistą, bo są utwory z zestawu do głosowania i spoza zestawu do głosowania. Jednym z utworów, które już od dłuższego czasu są na tej liście, jest właśnie jeden z najnowszych kawałków Kasiki Sochackiej, który zresztą na pierwszym miejscu cały czas się utrzymuje. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Cały czas na pierwszym miejscu, cały czas na liście, na szczycie listy przebojów trójki. Pierwsza trójka, zachęcamy raz jeszcze do głosowania, które znajdą oczywiście Państwo na naszej stronie internetowej i tam w zakładce lista przebojów można głosy oddawać po zalogowaniu. Wersal znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej zatłoczonych atrakcji turystycznych, a sama Francja jest najchętniej odwiedzanym krajem na świecie. Według danych analityków Wersal odwiedza 15 milionów osób rocznie. O tych tłocznych turystycznych miejscach i sposobie, jak się zwiedza w tłumie, by nie stracić zapału i chęci podróżowania, opowie Jacek Frenzel. Europa ma wiele miejsc, które są oblegane przez turystów. Wynika to m.in. z tego, że Stary Kontynent traktowany jest jako jedno z ważnych źródeł kultury. Mówimy też o turystyce nie tylko wewnątrzeuropejskiej, ale również przybysz z Ameryki Północnej czy Ameryki Południowej. Azja też kocha Europę. Dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Stąd duży natłok turystów, jeśli chodzi chociażby o te atrakcje Francji, szczególnie Paryża, ale także przecież Włoski. atrakcje, gdzie mówimy w głównej mierze o Wenecji, która ogranicza i reguluje ruch turystyczny. Do tego dołączyć trzeba by było również atrakcje Grecji, szczególnie Ateny, i sam Akropol też przymierza się do tego, aby stworzyć pewien system regulacji turystycznej, żeby ograniczyć ten ruch turystyczny, bo to są właśnie liczby kilkunastu milionach liczone, jeśli chodzi o odwiedzających. Najtłoczniej zawsze było mi wieczorami w jakichś nadmorskich miejscowościach, na przykład w Chorwacji, we Włoszech. Tam rzeczywiście nie można było się nawet przebić pomiędzy osobami. Karina Mucha, psycholog, podróżniczka, Uniwersytet SWPS w Katowicach. Bardzo też zawsze tłocznie jest na rynku w Krakowie, jeżeli chodzi o polskie miejsca. W lato, a właściwie teraz już przez cały rok, przejść przez rynek jest niezwykle trudno. Ilość turystów na metr kwadratowy przekracza ludzkie pojęcie. To się bierze z tego, że bardzo te miejsca są rozpopularyzowane i większość turystów na świecie za swój obowiązek obiera odwiedzenie tych najważniejszych top miejsc w światowej liście turystycznej. Ci, którzy już mają nadmiar turystów, wprowadzają regulacje. Ci, którzy mają ten niedosyt turystów, chcą za wszelką cenę przekierować ten ruch w swoją stronę. Tradycyjnie oczywiście Paryż, a jeśli Paryż, to Louvre, Versailles. Jarosław Kałucki, travelplanet.pl. Jeśli Rzym, to Watykan, Fontanna di Trevi, Praga, to Hradczany, czy Most Świętego Karola, czy Starówka. To są po prostu konsekwencje dobrego przygotowania się turystów do wyjazdu. To są tak zwane musiki. Tam trzeba jechać, to trzeba zobaczyć. Most Karola w Pradze w tym piku turystycznym jest autostradą zakorkowaną. Całe szczęście, że tam nie ma nadal regulacji ruchu, nie jest to ograniczone jakimkolwiek biletem wstępu lub innymi dodatkowymi opłatami. Stąd też bycie w Pradze, a nie odwiedzenie Mostu Karola staje się pewnego rodzaju niedopatrzeniem. Stąd turysta jadąc do Pragi, Most Karola i Orloj, bo jeszcze pamiętajmy, że jest takie miejsce poza Hradczanami na Starym Rynku w Pradze, jak zegar Orloj, który też jest regularnie odwiedzany i też jest zatłoczone to miejsce wokół tegoż zegara. Natomiast Most Karola jest zawsze przepełniony. Costa Brava i Costa Dorada to są te regiony hiszpańskie najchętniej odwiedzane przez turystów, którzy wybierają Hiszpanię kontynentalną, i Barcelona jest z powodu Gaudiego Sagrada Familia, ale też Casa Mila, też Park Güell. To są też te oblegane bardzo mocno przez turystów miejsca. Bardzo często, jeśli się jest w Parku Güell, o ile ktoś tam zdoła wejść, bo w sezonie to jest naprawdę sztuka, słychać bardzo często język polski. No i zrobić sobie tam zdjęcie jest po prostu czymś podstawowym. Uwaga, uśmiech proszę. Jacek Frenzel i jego goście, Adam Karpiński, Karina Mucha i Jarosław Kałucki rozpoczęli temat podróży, od którego nie odchodzimy, tylko stawiamy przecinek, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się u nas w studiu Trójki Łukasz Misza i nieco więcej na temat podróży do miejsc być może nieoczywistych powiemy. Tymczasem pytamy Państwa o Państwa plany na podróże wakacyjne, bo to już przecież za moment ten sezon pełną parą się rozpocznie. Maciej.Jankowski, maopopolskieradio.pl, a na trójkowej antenie teraz Falls i nagranie zatytułowane My Number. Now it's out of you, love. Falls na antenie Trójki. My number, ja wprawdzie numeru telefonu nie podaję, ale za to adres mailowy się pojawił i zachęcam raz jeszcze Państwa do kontaktu w sprawie na przykład podróży, ale oczywiście w dowolnej sprawie można się do nas odzywać. W listopadzie do Polski przyjedzie pewien zespół, na którego koncert bardzo czekam i myślę, że nie jestem w tym osamotniony. Wprawdzie chwila jeszcze pozostaje, ale myślę, że warto jest wspomnieć, że Idols, no to jeden z zespołów, które zagrają dla nas jeszcze w tym roku. Pierwszy singiel zapowiadający płytę, którą oczywiście w całości już poznaliśmy, ale jaką radość wywołał, kiedy ukazał się i zapowiedział to wydawnictwo. LCD Sound System tutaj gościnnie, oczywiście formacja Idols z Bristolu i Dancer to za nami. Jeszcze jedno nagranie teraz to Lola Young, czyli kolejna propozycja z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, która przypomnę w każdy piątek po godzinie 19, a już za chwilę Łukasz Misza u nas. When it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Where the hell I've been, and I'm too perfect, so I open my big mouth. every day is just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Trzy minuty po godzinie 10, a my już z Łukaszem, a nawet można powiedzieć z Łukaszem.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Misza, czyli podróżnik, podcaster, autor bloga. No właśnie do tego bloga nawiązywałem, rzecz jasna, bloga z Łukaszem.pl, który z pewnością państwo znają. Rozpoczyna się już za chwilę. W zasadzie można powiedzieć, że dla wielu się już rozpoczął sezon urlopowy. Za chwilę lipiec, wyjazdy, podróże, a zatem powiedz mi kilka słów na temat tych miejsc na świecie, których być może nie ma na szczytach stron biur podróży, które zdecydowanie warto zobaczyć i zwiedzić. Masz takie miejsca na swojej liście? Zacznę od tego, że nieoczywiste miejsca znajdują się wszędzie wokół nas. Dosłownie wczoraj z żoną wróciliśmy z takiego trochę dłuższego spaceru 20-kilometrowego, bo lubimy aktywny wypoczynek. Byliśmy w Muzeum Motoryzacji pod Warszawą, więc no to jest niejako dowód na to, że fajnych miejsc jest wszędzie pełno i trochę od nas zależy to, czy chcemy z nich korzystać, czy też nie. Natomiast tak, na naszej stronie, w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że jednak te dalsze wyjazdy zagraniczne pozwalają głowie trochę bardziej odetchnąć. Może przez to, że jesteśmy podczas nich otoczeni przez zupełnie inne środowisko, inny język, inną kuchnię, inne widoki. Dlatego też na naszej stronie faktycznie poświęcamy uwagę głównie tym miejscom poza granicami kraju. Przypominam sobie taki artykuł, który kiedyś popełniliśmy o 15 najbardziej zaskakujących parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych. I tutaj chciałbym, jeśli pozwolisz, w formie ciekawostki powiedzieć o jednym, o parku narodowym Acadia, który znajduje się na północ od Nowego Jorku, na północ od Bostonu, w tak zwanym obszarze Nowej Anglii. Nie jest to może miejsce, które zasłynęło na świecie tak bardzo jak Park Narodowy Wielkiego Kanionu, czy Skalnych Łuków, czy Yellowstone, bo jednak jest to miejsce znacznie rzadziej odwiedzane. Natomiast właśnie to, że znajduje się na północ od tych słynnych metropolii, takich jak Nowy Jork czy Boston, powoduje, że jest to pewien kontrast dla nich. I też warto podkreślić, że cały obszar Nowej Anglii jest obszarem zupełnie fenomenalnym, nietuzinkowym, bardzo historycznym, ponieważ to od tego miejsca zaczęła się brytyjska kolonizacja Ameryki, a więc dzisiaj podróżując przez Nową Anglię można zobaczyć nie tylko miejsca bardzo, bardzo ciekawe przyrodniczo, jeziora, lasy, góry, wysepki na Atlantyku, ale też właśnie takie zabytkowe rybackie wioski, więc na pewno warto, już odpowiadając może bardziej precyzyjnie na twoje pytanie, warto szukać w internecie informacji o miejscach nietypowych, warto zaglądać do przewodników, które w internecie są, których jest mnóstwo, bo one potrafią dać zupełnie inne spojrzenie na takie miejsca, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać właśnie oczywiste, tak jak wspomniałem, Nowy Jork, bo stąd są znane atrakcje, a jednak troszkę dalej na północ znajduje się coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo się cieszę, że dziś rozmawiamy, bo nie wiem, czy wiesz, ale spotkało się dwóch fanów wszystkiego, co związane ze Stanami Zjednoczonymi i kulturowo, i też podróżniczo. Nawiązując do Nowej Anglii, mam znajomą, którą poznałem kiedyś na wymianie. Ona pojawiła się akurat wtedy w Polsce, ale na co dzień mieszka w Vermont. No i to są te tereny, które zdecydowanie odpowiadają temu, o czym wspominałeś. Tam dużo można znaleźć takich przestrzeni bardzo, bardzo ciekawych, godnych wypoczynku, być może trochę nieoczywistego, i też cieszę się, że powiedziałeś o tym, że kiedy wyjeżdżamy daleko, gdzieś daleko od kraju, w którym mieszkamy na co dzień, no to wtedy najlepiej, najskuteczniej odcinamy się od swojej codzienności, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo zastanawiam się, czy to jest taki stereotyp, że właśnie, żeby się zresetować, to trzeba na drugi koniec świata pojechać, czy uważasz, że warto jednak szukać tych miejsc nieopodal? I tak i nie. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, wydaje się, że podróż daleko pomaga albo ułatwia właśnie odcięcie się od spraw życia codziennego, bo jesteśmy otoczeni przez zupełnie inne niż na co dzień nam znane miejsca i krajobrazy. Natomiast super miejsca są także w Polsce. Przecież mówimy często, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Pozwól, że teraz uruchomię tutaj swój lokalny patriotyzm, ale pochodzę z Opolszczyzny, która szczerze uważam, że jest takim najbardziej niedocenianym turystycznie obszarem naszego kraju i bardzo wszystkich słuchaczy zachęcam do odwiedzin, ponieważ Opolszczyzna oferuje chyba wszystko, to znaczy i Sudety, i jezioro. Jako dziecko jeździłem nad Jezioro Turawskie, przepiękne. I no zresztą same Opole jako stolica, nie tylko polskiej muzyki, ale też naprawdę przepiękne miasto historycznie, więc warto je odwiedzić. Na pewno w Opolszczyźnie są dwa super szlaki, które bardzo wszystkim polecam. Pierwszy szlak to szlak drewnianych kościołów, drugi szlak to szlak zamków i pałaców opolskich. Tutaj takim najsłynniejszym jest na pewno zamek w Mosznej, który jest zresztą taką trochę, zaczyna stawać się taką trochę wizytówką całego regionu. Jest Krasiejów, obok którego mieszkam, Krasiejów, który jest znany z dinozaurów, tam znajduje się ogromny Jura Park, więc zdecydowanie, znów odpowiadając na twoje pytanie, dalsze podróże pewnie powodują, że łatwiej jest się odciąć od życia codziennego, natomiast w Polsce mamy mnóstwo miejsc, które warto odwiedzić. No i co, chyba jeszcze raz mogę tylko zaprosić na Opolszczyznę. To ja odpowiem na patriotyzm lokalny, patriotyzmem lokalnym, ponieważ sam pochodzę z Warmii, więc to są też takie miejsca, które naprawdę latem zwłaszcza przyciągają mnóstwo turystów, ale zachęcałbym do tego, jeżeli państwu przyjdzie pojechać na Warmię właśnie podczas wakacji, no jednak szukać tych plaż i jezior trochę bardziej, trochę dzikszych niż te plaże miejskie, na których wszyscy się gromadzą. Natomiast bardzo ważnym elementem w ogóle podróży, wyjazdów, wakacji jest to nieszczęsne planowanie. Mówię nieszczęsne, dlatego że sam nie jestem w tym najlepszy, przyznaję, i o te kwestie planowania potykam się już gdzieś na bardzo wczesnym etapie, kiedy trzeba się w ogóle zastanowić nad miejscem i pomysłem na spędzenie w nim czasu. No oczywiście przy optymistycznym założeniu, że jest jakiś pomysł na to miejsce, no to o to planowanie jeszcze chciałem cię na koniec zapytać, czy może jesteś w stanie coś doradzić tym osobom, które tak jak ja mają czasami kłopot z tym, żeby się albo określić, albo po prostu zacząć, mówiąc kolokwialnie, ogarniać wyjazd. Faktycznie planowanie może stanowić trudność, to jest absolutnie zrozumiałe, bo jednak czytamy o miejscu, którego po prostu nie znamy, więc w pierwszej kolejności warto je poznać, czytając na jego temat, czy to na stronach w internecie, czy w drukowanych przewodnikach, oglądając filmy, po to, aby po prostu trochę poczuć to, do czego się leci. Natomiast ja bardzo polecam, to jest może nietuzinkowe podejście, ale kiedy już zawęzimy sobie listę miejsc, które chcemy zobaczyć do kilku w danym obszarze, warto wbić sobie je w mapę internetową i zobaczyć, co jest pomiędzy nimi po drodze. Kiedy mapa nam narysuje trasę przejazdu, to im bardziej ją przybliżymy, tym więcej podpowiedzi ta mapa w internecie nam przekaże. I czasami to są takie miejsca zupełnie niespotykane, zupełnie nietuzinkowe. Teraz szyję na bieżąco, powiedzmy, jakiś parking z widokiem na morze. Może się okazać, że takie miejsce będzie jednym z tych miejsc, których nie zapomnimy, bo to ono na nas wywoła największe wrażenie. Nie mamy wobec niego zazwyczaj żadnych oczekiwań, bo to nie jest jedno z tych miejsc opisywanych w przewodnikach. Więc warto sobie w ten sposób ułatwić trochę to planowanie. No i też warto pamiętać, że dobrze jest się od czasu do czasu, w kontrolowany sposób jednak, ale zgubić. Zdecydowanie. Miejsców, które odwiedzamy po raz pierwszy. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Łukasz Misza był naszym gościem. Zachęcamy do odwiedzenia bloga z łukaszem.pl i śledzenia kolejnych kroków podróżniczych. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. No good. wszystko nam się pięknie zgrywa dziś w programie Dobrego Dnia. Piszą Państwo z podróży. Pani Maria, Pan Łukasz, bardzo dziękuję za wiadomości. I polecam się oczywiście, przypominam, skrzynka, znaczy adres mailowy brzmi maciej.jankowski@polskieradio.pl. Moja skrzynka stoi otworem przed Państwem i zachęcam do pisania w dowolnej sprawie, choć o podróżach w tej godzinie rozmawiamy. Był u nas przed momentem Łukasz Misza, który jest też znany z tego, że ma słabość do Stanów Zjednoczonych. Ja podobnie. Dlatego New York, Let's Do Nothing to także propozycja na naszą listę przybojów. I King Hanna. I was at a sit-down interview. I remember telling fibs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. Cause I feel good when I am in New York. Cause I feel good when I am in New York. Just do. Można też zawsze nie robić nic, na przykład w Nowym Jorku, tak jak śpiewa King Hanna. New York, Let's Do Nothing. A skoro o podróżach, no to jeszcze wspomnimy wyjazd do Katowic na festiwal Nowa Muzyka, podczas którego wystąpiła choćby Daria ze Śląska. W kieszeni mam drobne, lato 2002, świecimy jak sople, spoceni gonimy świat, marzymy o Porsche. Bierzemy co los nam dał, biegniemy na osiem. Nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę. I życie na sto. Za mordę. Stań ze mną przy oknie. Wystawmy do słońca twarz. Niech